tej me parę lat od dziś. Widzę ją jak po mieście śmiga z nim. Co to zajebany clown, regularnie ją lał. Przy facetach gasł jak stary znicz. Powiedziałem, on nie zmieni się już. Weź mnie, na co ci ten wód. Lecz olała zrazu mnie, tamten nagle szeptał cześć. Zostawił z dzieckiem inną okłada gdzieś. Przestawię w dacie kilka cyfr. Widzę ją jak gitarę trzyma gry. I chłopak jej wrażliwy też. Teksty i wiersze pisał jej. Tak parę wiosen zdygł jej bok. Ją spędział portfel jego duch. Nie grają już razem na prywatkach. Ona używa słów typu akantka. Całkiem chłop się ześlił. Wszak to dla niej w tej poezji. Tak nagle bez niej Halina mówi szczęśliwie. Halina, Halina, Halina, Halina, Halina, Halina, Halina. Aldona, ano, dla mnie dalsza znajoma. Ale mam zioma, który Aldonę zna dekadę ponad. Ona w głowie ma jedną melodię. Staje na wadę ciągle, chyba myli ją z podium. Wypatrzy choćby gram tłuszcza, jakby groziła kara za posiadanie tego krusu. Z własną wagą walkę toczy, zapomina. Dla facetów liczą się oczy, to jak się nosi i czego jest fanką. A nie parę kilo wtąszy w tamtą, więc rzęsa do góry, od korku i szminkę. Głośny nie tańczy, lecz operuje synkiem. Wszystko to dla was forma ukłonu, choć w głowach miewa zderzacze hadronów. Łobuzy dziś wam dobrze życzę. Magda, Lucyna, Jagoda, Beatrycze. Nie jeden przez was na strycze. Ale wciąż you're my bitches. Gentlemen, boys and girls.